हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। आज श्री भक्तिविनोद ठाकुर की तिरुभाव तिथि है और महोत्सव भी रखना चाहिए, तो कैसे करेंगे? कम से कम पुष्पांजलि करना चाहिए, लेकिन समय नहीं है। तो इस प्रवचन के बाद हम कर सकते हैं बंदोबस्त, कर सकते हैं पुष्प और इनका चित्र व्यास स्थान पर रखना है जी। और भक्ति विनोद ठाकुर के चरित्र के बारे में मैं दोपहर कुछ कहूंगा, और अभी केवल गुरु शिष्य संबंध के बारे में कुछ कहना की आवश्यकता है। दीक्षा ये शब्द का क्या मतलब है? दिव्यम ज्ञानम युतो दद्यात् पूर्व पापस्य संशयम्। तथो दीक्षा विधानेन देशिका इस तत्व को विदाय, जो तत्व कोविद अर्थात ज्ञानी जन कहते हैं कि दीक्षा ये शब्द के दो अक्षरों का अर्थ है दि अर्थात दिव्य ज्ञान। दीक्षा है विधान जिसके द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, और क्ष क्षपियति पूर्व पापस्य संक्षयम् अर्थात असंख्य जन्मों की पाप राशि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने से और गुरु की आशीर्वाद प्राप्त करने से खलास होते हैं। तो ये दीक्षा विधान कोई लघु व्यवस्था नहीं है, गुरु व्यवस्था। लघु का मतलब हल्का और गुरु का मतलब भारी। दीक्षा देने वाले और लेने वाले दोनों गुरु होना चाहिए, शिष्य भी गुरु होना चाहिए। अर्थात शिष्य का उद्देश्य गंभीर होना चाहिए, लघु व्यक्ति ढीला व्यक्ति शिष्यत्व के लिए अयोग्य है। तो योग्यता का विचार दीक्षा के लिए और देना के लिए और लेना के लिए योग्यता का विचार है। कौन योग्य है दीक्षा देने के लिए? चैतन्य महाप्रभु का वचन है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नये जे कृष्ण तत्व वेत से गुरु होय। अर्थात जात किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र, वो जात तो विचार नहीं है। सामान्यतः भारतीय संस्कृति में ये ही गलत फहमी प्रचलित है कि केवल ब्राह्मण जाति के लोग के अधिकार है दीक्षा देने। तो सही है कि गुरु ब्राह्मण होना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण कौन है? जिनके सद्गुण है, आध्यात्मिक गुण है, वही ब्राह्मण है। तो केवल चक्रवर्ती बंधोपाध्याय व्यास पुजारी अधिकारी जैसे परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं होते हैं, उनका गुण देखना चाहिए। तो ब्राह्मण तो ज्ञानी जन होना चाहिए और दिव्य ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान देने के लिए तो पहले वो आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत होना चाहिए। कृष्ण तत्ववेत, जो कृष्ण तत्ववित है, जो भगवत गीता श्रीमद् भागवत और सभी वेद शास्त्रों का गुह्य मर्म अर्थात वैदिष्ट सर्वेरहम एव वेद्यः, सभी वैदिक शास्त्रों की एक ही वाणी है, वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते, कि सभी वैदिक शास्त्रों मूल वेद रामायण महाभारत पुराण शास्त्र इत्यादि, तो सभी शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है, आदि से लेकर अंत तक। वास्तव में वैदिक शास्त्रों का कोई अंत नहीं है, लेकिन उदाहरण स्वरूप में ऐसा कहना है कि वैदिक संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का एक ही उद्देश्य है कृष्ण कीर्तन, हरि सर्वत्र गीयते, हरि के गुणगान करना। तो वैदिक शास्त्रों का अर्थ है कृष्ण भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्थापन करना और कि भक्ति हर एक जीव का एक ही धर्म है, यही वाणी घोषणा करना। तो गुरु कौन है? जो वैष्णव है, जो शास्त्रीय पंडित है और बहुत ही श्लोक बोल सकते हैं लेकिन नहीं जानते हैं अथवा स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं की मूल है, वे ही भगवान है, वे ही सर्वाराध्य है। तो बड़े बड़े पंडित जन जो श्री कृष्ण की भगवता नहीं मानते हैं, वे उच्च ब्राह्मण कुल के होने पर भी अयोग्य है गुरु कार्य करने के लिए। सत्कर्म निपुणो विप्र मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न स्यात् वैष्णव स्वपचर गुरु। अर्थात जो वेद शास्त्र ज्ञानी है, जो कर्मकांड ज्ञानकांड में निपुण है, जो मंत्र तंत्र वो सब कुछ जानते हैं लेकिन वैष्णव नहीं है, योग्य नहीं है गुरु होने के लिए। और जो व्यक्ति स्वपच अर्थात कुत्ता का मांस खाने वाले के कुल में जन्म लिया है लेकिन वैष्णव है, वे ही गुरु होना चाहिए। तो गुरु तो किसी प्रकार वैष्णव, तो सामान्यतः वैष्णव तो किसी प्रकार का मांस खाने वाले नहीं है और कुत्ता का मांस भी नहीं खाते हैं, लेकिन यही उदाहरण है कि इतना नीच कुल में जन्म लेने पर भी यदि वैष्णव कृपा से वैसे चंडाल चंद भक्त होते हैं, वे ही मानव समाज में श्रेष्ठ। चंडालोपि द्विज श्रेष्ठ हरि भक्त परायणः हरि भक्ति विहीनश्च हरि भक्त विहीनश्च द्विजोपि चंडालधम अर्थात जो चंडाल के परिवार में के वंश में जन्म लेते हैं लेकिन हरि भक्ति को आसक्त है वे सत ब्राह्मण कुल के फायदा लेने वाले से श्रेष्ठ है और जो सत कुल ब्राह्मण है कुल के अनुसार ब्राह्मण है लेकिन हरि भक्ति विमुख है तो वो ही व्यक्ति सही चंडाल भी चंडाल है और चंडाल के नीचे तो गुरु होने की योग्यता है वही वैष्णव है पूरी निष्ठा है कृष्ण और कृष्ण भक्ति में वास्तव में कोई वैष्णव नहीं सोचते हैं कि मैं गुरु हूं वैष्णवता क्या है वैष्णव धर्म है सेवक और गुरु का मतलब श्रील प्रभुपाद ने गुरु शब्द को रूपांतर किया स्पिरिचुअल मास्टर तो गुरु है प्रभु चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से और गुरु का एक नाम है प्रभुपाद प्रभुपाद मतलब जो प्रभु अर्थात भगवान के अभिन्न है एक परिप्रेक्ष्य से अभिन्न है अर्थात भगवान हमको जैसे ज्ञान देते हैं तो गुरु भी एक ही ज्ञान देते हैं और प्रभु की कृपा से प्रभुपाद या विष्णुपाद जो गुरु का कार्य करते हैं तो इनकी एक ही शक्ति है अज्ञान का अंधकार हटाने के लिए वास्तव ज्ञान का सूरज दिखाने से तो शिष्य का परिप्रेक्ष्य में गुरु भगवान के समान है और गुरु का परिप्रेक्ष्य में सब इनके गुरु है लेकिन क्योंकि इनका गुरु का आदेश है चैतन्य महाप्रभु का आदेश है अमर आज्ञा गुरु है तारो ए देश वैष्णव परंपरा में चैतन्य महाप्रभु का आदेश आ रहा है कि कृष्ण भक्ति प्रचार करने से गुरु होकर इस देश और सभी देश का उद्धार करो तो ये एक द्विधा है तो गुरु ही सेवक है वैष्णव ही सेवक है सेवा भावना ही वैष्णव धर्म है नम्रता ही वैष्णव धर्म है लेकिन इनके गुरु का आदेश है गुरु होना तो वैष्णव जन गुरु होते हैं अन्यों का शोषण करने के लिए नहीं है अन्यों की सेवा करने के लिए तो ये वास्तव गुरु का योग्यता है कि स्वयं की प्रतिष्ठा के लिए, लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए गुरु भाव ग्रहण नहीं करते हैं और सेवक का रूप में गुरु का कार्य करते हैं और शिष्यों को आदेश और उपदेश देने के भी वे सदैव समझते हैं कि मैं सबके सेवक हूं। तो यही गुरु की योग्यता है। और भी कहना चाहिए कि वो गुरु तो कल्पना से गुरु नहीं होते हैं, वो परंपरा में आ रहे हैं। तो शिक्षा जो गुरु देते हैं इनके गुरु से मिली और इनके गुरु से मिली और ऐसे इस पृथ्वी में, इस कलयुग में चार वैष्णव संप्रदाय है, अनुमोदित भगवत भगवत अनुमोदित चतुर संप्रदाय है, श्री संप्रदाय जो रामानुजाचार्य में से आ रहे हैं, रुद्र संप्रदाय जो विष्णु स्वामी में से आ रहा है और ब्रह्मा संप्रदाय जो मध्वाचार्य में से आ रहा है और कुमार संप्रदाय चतुर कुमार का संप्रदाय जो निम्बार्क स्वामी के द्वारा आ रहा है। तो चार भगवद अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय है, हम माध्व संप्रदाय की एक विशेष शाखा में है, श्री ब्रह्मा माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय जिसमें माधवेंद्रपुरी वो गौड़ीय संप्रदाय की विशेषता अर्थात व्रज प्रेम भक्ति, गोपी प्रेम भक्ति माधवेंद्रपुरी है इस गोपी भक्ति का अंकुर थे और वो बहुत ही गुह्य प्रेम भक्ति प्रदर्शक चैतन्य महाप्रभु थे। तो हम इस परंपरा श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है और विशेषकर हम श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के अनुगामी है और इनके आदेश, इनकी कृपा, इनकी प्रेरणा से हम आज यहाँ पर समागत है। इनकी कृपा से ये इस्कॉन संस्थ चलते हैं और चलेगा, इनका आदेश इस्कॉन की विधि है और जो इस्कॉन में गुरु है प्रभुपाद के सेवक के रूप में योग्यता मिलते हैं गुरु भार लेने के लिए। योग्यता क्या है, मेरा क्या योग्यता है, आपके ऊपर बैठना, बोलना, दीक्षा देना, तो यही योग्यता है। भक्ति विनोद ठाकुर का विचार में योग्यता विचारे किचु नहीं पाए तुम्हारा करुणशा, स्वयं की अर्हता कुछ नहीं है तो यही योग्यता है कि मैं प्रयास करता हूं श्रील प्रभुपाद की दिव्य वाणी श्रवण करना और वो वाणी के अनुसार शिक्षा देना। तो और एक विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुरु खाली प्रचार नहीं करते, खाली आदेश देने वाले नहीं है, तो वे ही आदेश लेने वाले हैं। तो खाली प्रचार नहीं करते हैं तो आचरण भी करते हैं इनकी गुरु का आदेश के अनुसार, और गुरु इनके गुरु के आदेश के अनुसार आदेश देते हैं। तो यही परंपरा है और ये सभी ज्ञान जो हम गुरुजन से सुनते हैं और भक्ति आदेश जो हम मिलते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, विधि निषेध, तो ये सब शास्त्र से आते हैं, केंद्र है शास्त्र। अगर कोई बोलते मैं गुरु हूं और यही मेरा उपदेश है, तो किसी भी शास्त्र को विश्वास मत करो, तो वो ही वचन से उसकी पूरी अयोग्यता प्रकाश करते हैं। गुरु का मतलब कृष्णदास, जो कृष्ण तत्व वेद से गुरु है, कृष्णदास और कृष्ण शास्त्र के द्वारा प्रकट होते हैं। इस भौतिक अवस्था में हम अंधेरे में है, हम अंध है, तो हम कैसे भगवान को देखेंगे? तो शास्त्र ही चक्षु है, चक्षु दान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। वो चक्षु क्या है? चक्षु दाता है गुरु, और वो चक्षु क्या है? वो चक्षु है शास्त्र ज्ञान। तो गुरु तो शास्त्र ज्ञान ही होना चाहिए, और शिष्य तो शास्त्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्साही होना चाहिए। तो शिष्य की योग्यता भी होना चाहिए। हरि भक्ति विलास में शिष्यों के क्या क्या गुण है तालिका है। तो शिष्य विनम्र होना चाहिए, नियम पालन करने वाले होना चाहिए, सच्चरित्र होना चाहिए। तो ऐसे बहुत गुण युक्त होना चाहिए शिष्य। तो आज का युग में तो ऐसे गुण अलंकृत शिष्य बहुत कम है, इसलिए कलयुग में पंचरात्रिक विधि से दीक्षा शास्त्र अनुमोदित है। तीन प्रकार की दीक्षा है, एक ही वैदिक दीक्षा, वैदिकी दीक्षा, जिसमें वो शिष्य पूरा योग्य है उपदेश प्राप्त करने के लिए। इनके संस्कार अनुकूल है, शासन गुरु का शासन ग्रहण करने के लिए। शिष्य का मतलब जो गुरु का शासन ग्रहण करते हैं, लेकिन उस प्रकार का शिष्य आजकल बहुत ही दुर्लभ है। तो एक और प्रकार की दीक्षा है पंचरात्र की दीक्षा, जो कलयुग में अनुमोदित है, जिसमें शिष्य होने वाला तो पूरा योग्य नहीं है, फिर भी उसकी दृढ़ इच्छा है कृष्ण भक्ति का। तो पंचरात्र की दीक्षा है वो होने वाला शिष्य को अवसर देना भक्ति में प्रवेश करने के लिए। वो पूरा योग्य नहीं है, लेकिन कृष्ण नाम, विशेषकर कृष्ण नाम की कृपा से तो धीरे धीरे योग्यता प्राप्त करेंगे, तो यही आशा है। तो पंचरात्र की दीक्षा ऐसी है, तो कुछ ना कुछ योग्यता भी होना चाहिए, तो यही योग्यता है, तो इच्छा होना चाहिए। श्री कृष्ण के चरण में आत्मसमर्पण करना, तो उसलिए तो पहले देखना चाहिए। हरि भक्ति विलास में यही विधान है कि दीक्षा देना और लेना के एक वर्ष के पहले शिष्य इनके भविष्य गुरु का चरित्र देखेंगे, तो वे सही गुरु है कि नहीं, सद उपदेश देते हैं कि नहीं, सद स्वयं सद व्यवहार सदाचार पालन करते हैं कि नहीं, वे क्या निष्प्रिय है या लालची है। गुरुवो बहवो संति शिष्य वित्तो पहारका दुर्लभ सद गुरु देवी शिष्य संतापहारका। तो बहुत है गुरु जो निपुण है शिष्यों का धन लेना, लेकिन बहुत कम है जो निपुण है शिष्यों का पाप लेना, शिष्यों का पाप मार्जन करना। तो पहले शिष्य का कर्तव्य है गुरु का चरित्र देखना, क्योंकि दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, आत्मसमर्पण ही दीक्षा है। यदि खाली वचन में दीक्षा होते हैं, मैं ये सब नियम पालन करूंगा ठीक है, गुरुजी आपके लिए बहुत ही भक्ति है, लेकिन कभी भी गुरु का वचन नहीं सुनते हैं और प्रयास नहीं करते हैं गुरु का वचन समझने, तो वो शिष्यत्व तो गुरु नहीं है, लागू है अर्थात गंभीर नहीं है, तो केवल शिष्य होने का अभिनय है। तो शिष्य का पूरा विश्वास होना चाहिए गुरु में, और वो विश्वास तो अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। शिष्य का कर्तव्य है स्वयं गुरु का चरित्र देखना। तो खाली घोषणा से जनप्रियता से गुरु गुरु नहीं होते, ऐसे चलते आजकल तो मेरा गुरु महान है, वही महाभागवत है, फिर लघु विश्वास अंधविश्वास होते हैं ऐसे। तो शिष्य होने वाला का कर्तव्य है स्वयं गुरु का चरित्र देखना। तो ऐसे भी गुरु तो शिष्य होने वाला का चरित्र और उद्देश्य देखते हैं, वो किस लिए शिष्य होना चाहते हैं। तो शिष्य शासन लेने के लिए शिष्य होना चाहिए। शासन का मतलब गुरु मुख पद्म वाक्य चित करिए ऐक्य आ ना करी हम उन्हें आशा। गुरु जो बोलते हैं वही बात को मानना चाहिए, तो इसलिए पूरा विश्वास होना चाहिए और समर्पण भी होना चाहिए। तो कलि युग में बहुत है गुरु जो भौतिक स्वार्थ के लिए दीक्षा देते हैं और बहुत है शिष्यों जो भौतिक स्वार्थ के लिए दीक्षा लेते हैं। दीक्षा है विधान जिससे हम दिव्य ज्ञान प्राप्त करके सभी पाप का प्रभाव से मुक्त होने से योग्य होंगे कृष्ण सेवा करने के लिए। लेकिन यदि अन्य उद्देश्य से दीक्षा लेना है, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए नहीं है, स्वार्थ के लिए, अर्थात यदि हम सोचते हैं कि इस्कॉन का सदस्य होने से मेरा अवसर होगा अमेरिका ऐसे बहुत है कि मैं अमेरिका जाऊंगा और कुछ सेवा करूंगा वहां पर, फिर स्वतंत्र होने से मैं पैसा कमाऊंगा। तो यदि वो ही उद्देश्य है दीक्षा लेने के लिए तो वो शिष्यत्व नहीं है। प्रस्तुत होना चाहिए गुरु का वचन पालन करना, चिते करे ऐक्य, गुरु जो कहते हैं तो हृदय में हृदय के साथ एक करना चाहिए, हृदयंगम करना चाहिए। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य का उद्देश्य देखना और गुरु भी एक तरफ से खड़ा होना चाहिए और दूसरे तरफ से उदार होना चाहिए। खड़ा होना चाहिए क्योंकि यदि जल जैसे दीक्षा देने हैं तो उस प्रकार की दीक्षा का दाम जल जैसे हो, जल का कोई दाम नहीं है। तो अगर दीक्षा जल जैसे देने हैं वो दीक्षा का दाम जल का दाम होगा। आजकल जल का एक बोतल का 10 रुपया का दाम है, तो 10 रुपया की दीक्षा भी लेना है। तो कड़क होना चाहिए और उदार भी होना चाहिए क्योंकि यही वैदिक युग नहीं है और सब जो कृष्ण भक्ति में आते हैं सब पूरा योग्य नहीं है भक्ति के लिए। तो पंचरात्र की दीक्षा का अर्थ और उद्देश्य है अयोग्य व्यक्तियों जो उत्साही है भक्ति के लिए, तो ऐसे नवीन भक्तों को भक्ति करने का अवसर देना। फिर भी पहले परीक्षा देना चाहिए, चरित्र की परीक्षा, गुरु सही है शिष्य सही है। तो दीक्षा का सार अंश है शिक्षा, शिक्षा का विनय में गुरु शिक्षा देते हैं और शिष्य शिक्षा लेते हैं और स्वयं का जीवन में वो शिक्षा के अनुसार आचरण करते हैं। तो यही है कि पहले शिष्य या शिष्य होने वाले गुरु की शिक्षा सुनेंगे और किस प्रकार की शिक्षा है परीक्षा करते हैं, फिर दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ऐसा शिक्षा परीक्षा दीक्षा और दीक्षा का समय शिक्षा बंद नहीं होती, उस समय वास्तविक शिक्षा का आरंभ होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंने दीक्षा ली काफी बस हो गया, मेरा कपास पर रबर स्टैम्प मार गया है, दीक्षित नाम है कृष्णदास राधा दासी, नाम है कृष्णदास, तो अभी ऐसा अभ्यास करना चाहिए जिससे हम वास्तव कृष्णदास हो सकते हैं। तो शिक्षा लेना ही है और यही संबंध कि गुरु शिक्षा देते हैं और शिष्य लेते हैं, वो संबंध सनातन है, चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से। तो ऐसा नहीं है कि बस काफी हो गया दीक्षा मिली, नहीं, दीक्षा ही वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का आरंभ है। आदौ गुर्वाश्रया दीक्षा के पहले गुरु के चरण में आश्रय लेना है, फिर दीक्षा लेते और शिक्षा लेते और विश्रम्भेन गुरु सेवा स्नेह के साथ गुरु सेवा करना चाहिए। तो भक्ति के 64 अंग में जो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद संकलन किए और भक्ति रसामृत सिंधु में प्रकाशन किए, तो वो 64 भक्ति अंग में पहला 4 है गुरु शिष्य संबंध के बारे में। पहले भक्ति में गुरु के चरण में आश्रय लेना है, फिर दीक्षा लेना है, शिक्षा लेना है और प्रेम युक्त सेवा करना है। तो गुरु शिष्य संबंध स्थापन करके भक्ति करना है और उसके बाद नाम कीर्तन और क्या क्या और क्या करना भक्ति में, कीर्तन श्रवण कीर्तन सेवन अर्थात अर्चन इत्यादि। लेकिन श्रवण कीर्तन अर्चन सेवा तीर्थयात्रा इत्यादि ये सभी भक्त्यंग का प्राण है गुरु कृपा। गुरु कृपा के बिना हम जितने भी जप तप अर्चन कीर्तन इत्यादि करते हैं तो उससे कृष्ण कृपा नहीं मिलेगी। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्या प्रसाद न गति कृतो, गुरु कृपा से भगवत कृपा मिलती है। और गुरु यदि संतुष्ट नहीं हो शिष्यों को तो उस शिष्य का कोई उपाय नहीं है भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए गुरु शिष्य संबंध इतना गहरा है। आजकल बहुत तथाकथित गुरु है जो पांडाल का कार्यक्रम में सब पहली बार आने वाले उनको घोषणा करते हैं, तो अभी मैं दीक्षा देता हूँ और जो दीक्षा लेने वाले तो आओ मैं सब नया लोग को दीक्षा देते हैं। और उसमें कोई शिक्षा नहीं है, कोई समर्पण नहीं है, तो केवल नाम में दीक्षा होता है। और पूछते हैं तो कौन सा मंत्र चाहते हैं हम, क्या गणेश का मंत्र या कृष्ण का मंत्र या शिव का मंत्र। तो गुरु का कर्तव्य है शिष्य को उपयुक्त मंत्र देना, जिससे वो शिष्य का आध्यात्मिक उन्नति होगी। लेकिन क्या मंत्र, कौन सा मंत्र चाहते हो, तो ऐसे से तो क्या वो आध्यात्मिक विनिमय नहीं होते, वो केवल लोक रंजन है। तो उस प्रकार की दीक्षा तो कोई दीक्षा नहीं है। तो वास्तविक दीक्षा है अवसर कृष्ण सेवा करने, और एक प्रकार की दीक्षा है, तीन प्रकार की दीक्षा है, वैदिकी, पंचरात्र की और पौराणिकी। पौराणिकी दीक्षा में साधु उपदेश देना है, लेकिन उस शिष्य की योग्यता का विचार नहीं है। तो उस प्रकार की दीक्षा से तो अधिक कल्याण नहीं होता है। और एक प्रकार की दीक्षा है, वो वास्तव में दीक्षा नहीं, वो उस प्रकार है जिसमें अवैष्णव तथाकथित गुरु सबको विचार नहीं करके मंत्र देते हैं, तो वो वास्तव में वो ही दीक्षा नहीं है, वो केवल दीक्षा का अभिनय है। तो दीक्षा लेना है, दीक्षा लेना क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं अभी स्वतंत्र नहीं हूं। स्वतंत्रता हमारी त्रुटि है कि मैं स्वतंत्र हूं और जो भी करना चाहता हूं करता हूं। लेकिन दीक्षा लेने से, गुरुदास होने से हम स्वाधीन नहीं है, हम परतंत्र है, पराधीन है, हम कृष्ण के नियंत्रण में है, गुरु के द्वारा हम गुरुदास है, हम प्रभु नहीं है। तो यही वचन को स्वीकार करना, यही शिष्यता है। तो इसलिए उस शिष्य का कर्तव्य है जीवन का हर कदम में गुरु से शिक्षा और आदेश लेना। तो नहीं तो वो शिष्य तो शिष्य नहीं है। तो शिष्य शासन लेते हैं और वो शासन उस शिष्य का कल्याण के लिए है। जैसे वो छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा लेते हैं और डिसिप्लिन भी है। ये शिष्य शब्द, शिष्य और शासन, ये दो शब्द का संबंध है। अंग्रेजी में डिसाइपल और डिसिप्लिन, ऐसे ये दो शब्द जिनका मूल धातु एक ही है, कि काल्पनिक स्वतंत्रता छोड़ के परतंत्रता विष्णु सेवा स्वीकार करके शिष्यत्व होता है। तो यही विषय गुरु शिष्य संबंध दीक्षा का अर्थ विशाल है, और उसके बारे में एक घंटे में सब कुछ कहना संभव नहीं है। तो यही है भूमिका है। तो श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों में इसके बारे में और भी बहुत कुछ चर्चा और अनुसंधान है, विशेषकर एक संकलन है गुरु और शिष्य। श्रील प्रभुपाद का उपदेश गुरु और शिष्य के बारे में इनके सभी ग्रंथों में संकलित है एक पुस्तक में, जिसका नाम है गुरु और शिष्य। तो वो पुस्तक पढ़ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, विशेषकर जो आज नव दीक्षित होंगे, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा वो गुरु और शिष्य पुस्तक पढ़ना। तो हरे कृष्णा, अभी इसके बारे में और ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे भी माला करना है, आज कम हो गया। तो जिस दिन में मैं दीक्षा देता हूँ और भक्तों से वचन लेता हूँ कम से कम 16 माला जाप करना, तो दीक्षा का दिन में मुझे भी तकलीफ है 16 माला जाप करना, क्योंकि महोत्सव का दिन में हम इतना व्यस्त रहते हैं कि मतलब तकलीफ नहीं है, लेकिन समय निकालना चाहिए उसलिए। तो अभी तक मुझे भी माला बाकी है। तो आप दीक्षा का अनुष्ठान शुरू कीजिए और मैं ऊपर बैठ के मेरा गुरु का आदेश, प्रभुपाद का आदेश 16 माला जप कर पूर्ण करूंगा, लेकिन उसके पहले भक्तिनाथ ठाकुर के लिए पुष्पांजलि हो। आज श्री भक्तिनाथ ठाकुर कि तिरुभाव महोत्सव में महोत्सव रखना चाहिए। तो हर रविवार को महोत्सव चलते हैं इस मंदिर में, तो ऐसे ही महोत्सव होते हैं। लेकिन और आज सुबह दीक्षा महोत्सव चलते हैं, तो आज भक्तिविनोद ठाकुर के लिए महोत्सव होगा पुष्पांजलि, और दोपहर इनके बारे में कथा होगी, और इनके संप्रदाय में हम और भी शिष्यों जो सब वास्तव में भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्यों हम ग्रहण करेंगे, इनकी कृपा, इनके आदेश, इनके स्वप्न के अनुसार। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। तो अभी हम सब मंदिर के कक्ष जाएंगे भक्तिविनोद ठाकुर के श्री चरण में फुल अर्पण करने के लिए, फिर उसके बाद कीर्तन निमित्त संकीर्तन यज्ञ दीक्षा अनुष्ठान का आरंभ होगा। फिर 12 बजे यहाँ पर श्रील भक्तिनाथ ठाकुर के बारे में कथा होगी। तो ये आज का कार्यक्रम है, 12-1 बजे तक। उसके बाद श्रील भक्तिनाथ ठाकुर का दिव्यानंद वर्धन करने के लिए सबको श्री श्री राधा गिरिधारी का प्रसाद परिवेशित होगा। और उसके बाद और भी श्रवण कीर्तन अर्चन इत्यादि चलेगा। जय श्रील भक्तिराव ठाकुर की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गिरिधारी की जय। श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की भावी रथ यात्रा की जाए।